you're no longer mine. Moments I wait the whole day through. I'm living with the blues. Hearts can't be broken. Who says they're mean? What's left unspoken? The face. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Wypada mi poinformować Państwa, iż podtytuł dzisiejszej projekcji zapożyczyłem od DSW Jarosława Świerczyńskiego. Artystyczny pseudonim Digital Simply World. Nagrano w 2013 roku płytę znany syntezatorzysta obiecująco nazwą Wszystko staje się muzyką. Mam co do tego wątpliwości, ale brałbrowy tytuł działa magicznie i do niniejszej projekcji właśnie go wypożyczam. Wszystko staje się muzyką. Jarosław Świerczyński z Więcborga umieścił 8 utworów, który to zbiór traktuje jako swoje opus magnum, czyli wielkie dzieło, nawet najwybitniejsze w dorobku artysty. Trudno to ocenić, nie mając dostępu do wielu płyt, które opublikował Digital Simply World. Oto fragment utworu, również anonsowanego jako najważniejszy, niespełna 6-minutowy Fin de siècle. Thank you. fin de siècle. Na innym krążku, nazwanym Esencja sekwencji, Digital Simply World intryguje własną wersją motywu otwierającego horror science fiction z roku 1982. The Thing, coś. Film wyreżyserował John Carpenter, także kompozytor, a autorem muzycznego tła jest Ennio Morricone. Obca forma życia napotkana na Antarktydzie multiplikuje grozę. Możliwości przenikania kosmity do ziemskich organizmów są niewątpliwie cechą spoza naszej planety. Interpretacja Jarosława Świerczyńskiego nosi tytuł Sekwencyjne przebłyski. Thank you. Sequential Glimmer. Temat ze ścieżki filmowej. Jarosław Świerczyński, czyli Digital Simply World, od czasu do czasu nagrywa i kopiuje dla studia muzyki własne utwory, dotąd nieznane słuchaczom radia. Nasz następny zaciekawiający melomanów artysta, Michał Jabłoński, pochodzi z Warszawy. Swoją pierwszą ambientową płytę Dark Matter powierzył niemieckiemu wydawcy Intimate Silence. Inspiracją tej i pozostałych płyt kompozytora są muzyka filmowa, gry komputerowe i fantastyka. Enigmatyczne brzmienia, utwór Ghost, duch. Znajdujemy się w kosmosie, którą to krainę twórczych skojarzeń kompozytor nazwał Humanity, człowieczeństwo, ludzkość. A kolejny jego utwór nosi tytuł Landing, lądowanie. Michał Jabłoński jest też producentem i wytrawnym znawcą muzycznych programów komputerowych. Płytę Humanity wydała oficyna Zacharum, konsekwentnie patronująca eksperymentom i niepokornym artystom. Kolejne tytuły w studiu El Muzyki. Nie muszę przypominać, że są to premiery. Before All, przed wszystkim, Earth, czyli Ziemia oczywiście, i Gravity Madness, szaleństwo grawitacji. Michał Jabłoński i jego nieostatnie dziś 10 minut. charakterystyczny fragment wypowiedzi artysty. Ubolewam, że nie dożyję czasów, w których podróże kosmiczne będą być może wyglądać jak zwykła podróż. Niekiedy w moich utworach można usłyszeć wizję takiej podróży. Wysłuchali Państwo utworu tytułowego z płyty Michała Jabłońskiego, Humanity. W poszczególnych utworach ludzkość została przedstawiona wobec nadchodzącej zagłady, zbliżającej się z kosmosu lub wygenerowanej na macierzystej planecie. Fragment recenzji. Całość to nieoczywista wyprawa w głąb wszechświata, widzianego oczami Jabłońskiego, w której do ostatnich chwil nie wszystkie karty zostają odkryte. Ziemia, ostatnie dni. W tej apokaliptycznej, siedmiominutowej sekwencji kompozytorowi towarzyszy wokalistka D.A.D. Do usłyszenia.